orang gerez, orang gerez tere rang darya mein, orang gerez tere rang darya mein, doobna hai bas tera banke haaye. जबन के एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के है, नहीं जबन के अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको पीपल तू मैं तो हूँ, छाँव पिया तभी हूँ मगन, नैनों में बस जब तेरी लहराए झलके छलके छलके रे, बरसे हलके हलके अपने ही रंग में, बहनू सजन मोटो में आ सर गऊ सा बोलू तुझे रट नू सजन, पिघल के मिल जा मिल जा अपने ही रंग में हो, अपने ही रंग में मुझको